Múltkor rosszul dugtam be a mikrofont, és szar volt a hang. És van egy rész, amit felvettél, de nem jó? Igen. Majd a berkiset, és így lehetett érteni, de idegesített, hogy rossz hangvágás, úgyhogy újra vettem. Mennyi kedved volt? Nagyon sok volt, de nem akartam szar hanggal kiadni. Üdvözl itt a fókusz! Takar, miért vagyok itt már megint? Takarodj már innen! Örültem, hogy végre nem vagy benne, az ég áldjon meg téged. Gondoltam, ha öt részig nem fogsz beleordibálni, akkor elfelejtik egy idő után. De akkor vissza is esik a nézettség, nézettség. Tudtátok, hogy Bunky Benny már rapper is? Azt gondolnátok, hogy rossz, de közben... Mindenki bánt engem, én is beszállom. Értátok, hogy miért nincs már rész? Hát sajnálom, de dolgoznom kell. Van ilyen, hogy az embernek dolgoznia kell. Így jöttek ki a napok. Ez még mindig inkább egy hobbi. Bár még mindig többen megnézik a videókat, mint hányan föl vannak iratkozva rám, ami tök furcsa, mert általában a töredéke szokta megnézni. Biztos egy csomóan nincsenek feliratkozva. Ők, ha feliratkoznak, még plusz részeket is látnak majd, ami nem igaz. Néztem youtubereket, akiknek mondjuk kétszer, háromszor, négyszer annyi feliratkozója van, és tele vannak szponzorokkal, ők hoznak ilyen vagy ennél rosszabb nézettségeket. Kopogtathatnának a szponzorok, de hát nem. És én meg tudom, hogy nekem kéne menni hozzájuk, de egyszerűen nincs időm, erőm, úgyhogy inkább csak csinálom, azt kész. Majd egyszer lesz 5 percem erre. Még mit akartam intro előtt elmondani? Azt, hogy Tekinek megjelent az új albuma? Úgyhogy linkelem. Meg a leírásban is linkelem. Mire ez a videó kijön, remélhetőleg már Spotify-on is fent lesz. Szereti az zongorás, instrumentális zenét, az mindenképp tegyem le egy próbát. Én még nem hallgattam meg, úgyhogy nem vállalom a felelősséget. Lehet, hogy egy rakás szar. Valószínűleg azért. Valószínűleg az. Kicsit bajban vagyok ma, kevésbé lesz ez a rész célirányos, és kevésbé fog a konklúziót adni. De gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit erről a Kalate ügyről, mert gondoltam, hogy beszélnünk kell róla, nem akarom kikerülni, de mégis nehéz róla beszélni, és elmondom, hogy miért. Na jó, mi ez az ügy, ha valaki nem hallott volna róla? Kalate Gábor perui nagykövet volt, és lebukott 19 000 pedofil kép birtoklásával. Aztán valahogy haza menekítették. Ez nem most volt, de most derült ki pár hete az ítélet, ami 1 év felfüggesztetet kapott. A felfüggesztet azt jelenti, hogy nem kell letöltenie. És 540 000 forint pénzbírságot kapott. És ennyi. Azt emberek keveslik. Na ez a sztori lényege. Gondolkoztam, hogy hogyan lehetne erről igazán beszélni, mert az, hogy elmondani, hogy ennyi, a pedofilia rossz dolog, és Kalate Gábornak súlyosabb büntetés kellett volna, ezzel nem sok újdonságot mondok, ez mindenkiben megfogalmazódik amúgy is, bár tudom, hogy sokan csak azért járnak ide, hogy a saját véleményüket visszaállják, de nem mindig elégít ez ki. Néha jó, de most gondoltam, hogy erről a dologról lehetne valahogy többet is mondani, de nehéz megragadnom ezt a témát, és leírtam, hogy miért. Az első az, hogy Gyurcsányék idején is itt Los Angelesben konzultként szolgált, és aztán, ahogy látom, kormányváltás után 2012-től a külügyminisztérium, majd az igazságügyi minisztérium sajtóosztályát vezette. És 2017-ben perui nagykövet lett. Kinevezését az ellenzék is megszavazta, szóval úgy látszik, hogy bal-jobb oldalon ő egy szeretett figura volt. De mégis fontos pozíciót töltött be ennek a kormánynak a működésében is, ami már több mint 10 éve van. Nem is emlékszem, milyen volt azelőtt. Több forrásból olvastam, hogy ő milyen vallásos. Nem tudom, ki tudja, lehet, hogy ez egy ilyen kompenzáció, de én ezt már ebben nem menjünk bele. Ügyvédje a tipikus NER ügyvéd, például ő védte Hajdú Pétert is Puzsér ügyben. Szóval egy ilyen NER haver az ügyvéd, úgyhogy emiatt is csomóan azt gondolják, hogy a politika biztos benne van, és amiatt, hogy neki ilyen politikai befolyása van, ezért kapott enyhébb ítéletet. És erre könnyű lenne felugrani erre a vonatra is, de nehéz ezt így nyilvánosan kijelentenem, hogy NER-ben is van az embereknek agya. Nem hiszem, hogy azt mondják, hogy de jó, itt a kiderült haverunkról, hogy pedofil, akkor ezt mindenképp védjük be, az nagyon jól fog kinézni. Úgyhogy ebben sem vagyok biztos, hogy a politikai indítatás benne van. Sajnos nem tudom megítélni, hogy mennyire függetlenül működnek a bíróságok, vagy miért pont egy Kalate Gábort védenének be. Megpróbáljuk megnézni mindig a érem mindkét oldalát. És egyik oldal az tényleg úgy tűnik, hogy valószínűleg politikai befolyása volt, és emiatt enyhítés van, de másik oldalról meg nem tudom, hogyha mondjuk lehet, hogy csak ennyire elbaszottul működik itthon az igazságszolgáltatás, ennyire enyhe az ítélet egy ilyen ügyben, lehet, hogy máskor is ilyen lenne, nem tudom. Ha politikáról beszélünk, inkább azt kérdőjelezem meg, hogy miért volt fontos őt hazamenteni. Ha Perúban nem kap súlyos büntetést, akkor aztán a kormány széttáradta volna a kezét, de valamiért úgy gondolták, hogy érdemes hazamenteni őt. Ezt már nem tudom miért, inkább ez a érdekes része szerintem. Mindenki döntse, hogy az érem melyik oldalát tartja a jogosabbnak. Én látszódhat úgy, hogy a politika benne van, de lehet, hogy ez egyszerűen csak ilyen szar a igazságszolgáltatás. Második meg maga a jogi dolg, az igazságszolgáltatás. Itt van az, amikor az érem egyik oldala az, hogy szerintem igenis pofátlan, hogy ezt a büntetést kapta, de az érem másik oldala, hogy egyáltalán nem értek a jogi dolgokhoz, és nem tudom most kiképezni magam jogásszá ebben az ügyben. Bár amúgy örülnék, hogyha szereznék forrásokat, jogászokat, pszichológusokat, akik mindig ilyenkor be tudnak ugrani, és egy kicsit kisegíteni, hogy árnyaltabb legyen a kép. De hát az nyilván pénz és idő, még nem tartunk ott, de jövőben, hogyha ennek tényleg van jövője, akkor szeretném, hogy legyenek ilyen külső forrásaink, akik otthon vannak a témában, és ilyenkor be tudnak ugrani egy videó bejelentkezés erejéig egy-két percben. Ez érdekes lehet, ez ilyen hosszú távú terv. A jogi dolgok azok, ahol leginkább nehéz az érem másik oldalát figyelnem, meg védenem. Ahogy olvasom ezt a cikket, ez nem ritka, hogy nem kell leülni a büntetésük. Akiket hasonló dologgal ítélnek el, szóval emiatt is lehet, hogy az előző pont az, hogy nincs benne politika, az lehetséges. De például Orbán Viktor most nyilatkozta, hogy már dolgoznak az ügyön, hogy ez a dolog nagyobb büntetést érdemeljen, úgyhogy valami előrelépés majd várható lesz a dologban. Egy füves cigiért hasonló méretű szabadságvesztés róható ki. Valószínűleg azért nem szokták az embert börtönbe zárni emiatt. Ami egy kicsit pofátlanná teszi az ügyet, a pénzbüntetés az semmi, börtönbe nem kell vonulnia, és mindenki háborog ezen az ítéleten, és még fellebbeztek, hogy a büntetését enyhíteni szeretné. Az meg a másik dolog, hogyha valakit ilyenen tetten érnek, akkor utána mennék a rendőrség helyébe, hogy olyan tényleg csak pornó volt a gépén, vagy tetlegességig is fajult a dolog. Ezt a dolgot mindenképp komolyan venném, és ha valakiről kiderül, hogy képek vannak, akkor megpróbálom tovább göngyölíteni az ügyet, és megnézni, hogy vannak-e ott más szennyesek is, nem csak a képek, mert érdemes. Ha valami, akkor ezt érdemes felgöngyölíteni. Én nem vagyok annyira otthon jogilag, hogy erről csak így elkezdjek véleményt mondani, azt én is keveslem ezt. Puzsér videóját is megnéztem, és kicsit kevesebb, de ugyanilyen nagyságrendű összeget kellett fizetnie büntetésül azért, mert szitta a Hajdú Pétert, az kb. Ugyanaz 300 ezer körüli összeg volt, ez meg 540 ezer körüli összeg, szóval nem érzem, hogy így összhangban lenne a kettő. 6 ezeret fizettem, és nem működik? Nem működik? Nem. Komolyan nem hiszem ebbe az, hogy erre legyen idő! Egyszerűen az igazságszolgáltatás itthon lehet, hogy nem kezeli ezt elég komolyan. Nyilvánvaló volt, hogy nagy nyilvánosságot fog kapni az ítélet, szóval akár példát is tatuálhattak volna, de jó lenne valami vidám témáról beszélni. Például a bánkibeni új számáról. Akkor, hogy legyen egy ilyen rész, hogy abba hagyod, amit elkezdte, és így átcsapsz már. Az lesz. Egyszerűen nem tudok erről okosat mondani. Megnéztem a YouTube-on is pár reakciót, például Showtime-nak, ami tök jó volt, hogy ő erről csinált videót. Még jobban meglepődtem, hogy elment a pesti srácokhoz, ezt még nem néztem végig ezt a videót, de sorra fogom keríteni, mert biztos érdekes lesz. Zsolttal abban nem értettünk egyet, hogy ő már a halálbüntetésről beszélt. Szerintem fontos különbséget tenni a bűnök között. Én is enyhének érzem a büntetést, de az egy nagyon nagy másik véglet, hogy halálbüntetés, mert különbséget kell tenni a között, hogy valaki tényleg csak birtokolta ezeket a képeket, és fogyasztója volt. Annál egyen súlyosabb, hogyha ezeket a képeket valaki terjeszti, annak súlyosabb büntetést kell kapnia. Annál még súlyosabb, hogy valaki ilyeneket fizikailag bántalmaz gyermekeket, és megerőszakol, vagy pedig ilyen képeket készít, és annak meg még sokkal durvább büntetést kell kiszabni, szóval lehet, hogy félreértettem, amit mondod, de és nem erre az esetre akart halálbüntetést, De nem azt mondom, hogy életfogytiglan kéne ülnie neki, mert hogyha nem teszünk különbséget a között, hogy valaki ilyen képeket csinál, és fizikailag meg erőszakol, meg azt, hogy csak birtokol ilyen képeket között, akkor kevesebb lesz az elrettentő, hogy valaki abban az irányba menjen. Nem véletlen vannak fokozatok, de ez mindenképpen enyhez a büntetés szerintem is. Hát sok youtuber nem beszélt erről, és nem is gondolom, hogy minden youtubernek erről beszélnie kéne, mert rengeteg ember csatornáján azért fura lenne, hogyha erről a pedofil botrányról beszélnénk, inkább tévéadók beszéltek erről, hogy nézem. Edina is beszélt, nem fogadta meg a tanácsaim. Lilu beszélt erről az ügyről ilyen közszereplőként, de nem sokan. De megértem valamennyire, nehéz erről az ügyről bármi okosat mondani szerintem. A média az érdekesebb, hogy hol jelent meg. Origón nem nagyon jelent meg erről hír. Azt néztem, hogy amikor még a fellebezés előtt az utolsó hír, amit találtam róla, az még annyi volt a hír, hogy a Gyurcsány kormány Los Angeles-i konzulja is volt a bíróság előtt álló karrierdiplomata, Kaleta Gábor. Ez a fő dolog, ami az Origó szerint lényeges volt, hogy a Kaleta Gábor a Gyurcsányéknál is dolgozott, és hogyha rákeresünk, hogy Kaleta Gábor, akkor az Origónál két hír jön ki. Az egyik ez a régi hír, és aztán amikor megszületett az ítélet, akkor nem nagyon beszéltek róla. Most beszéltek róla, amikor a Kósa Lajos lehet mondani, hogy ő is elítéli ezt az egész dolgot. Felháborító, hogy Kaleta Gábor fellebbez, ez a hír, de akkor, hogyha ez hír szerint, akkor miért nem volt hír az, amikor csak fellebbezett, vagy amikor megszületett az ítélet. Ebből látszik, hogy valószínűleg a kormány médiának is kicsit kínos ez az ügy, hogy az Origó így egy az egyben ignorálja, vagyis hát nagy részben. Ilyenkor látszik, hogy két párhuzamos valóság van. Nyilván a baloldali média az most nagyon csámcsog ezen. Kormányközeli médiák meg csomószor hát meg se említik. Milyen média van még? Blik? Ez mindenképp egy érdekes tanulság, hogy a Blik hamarabb beszámolt ezekről a dolgokról. Innen tudod, hogy kínos a kormánynak, hogy például nem nagyon számolnak be róla, vagy egyáltalán nem, még ferdítve se nagyon. Egyszerűen inkább ignorálják, mint az Origónál, ez szerintük nem volt hír. Még hogyha objektívak is akarunk lenni, nagyon objektívak, akkor is megért volna egy hírt. De nézzük az Origó szerint mi hír most, hogyha ez nem. Luxus Vivi kihalt strandon mutatta meg a bikinis testét, az hír. Figyelj, lehet, hogy én is hamarabb rákattintanék egy ilyenre. De mondjuk a vicces, ez nem csak az Origón van, hanem úgy általában, hogy az, hogy valaki valamilyen Instagram képet kirak, abból egy csomószor cikket tudnak gyártani az Origón, Indexen, mindenütt, és akkor valamilyen ilyen hülye címet adnak neki, oda bedobják a csöcsös képüket, és akkor ez egy hír. Ez is egy érdekes dolog, de ez egy másik napra. Hír TV-n Kaleta Gábor keresett kifejezés, 2014-es legutóbbi hír. Föltölt a Hír TV, naponta több videót, Kaleta, beszéltek az ügyről. Úgy látom a kemény magma. Értelmezett. Két héttel ezelőtt. Hány lájkod van az oldaladon? Mekkora ötlet? Nézzük is már meg, várjál. Szokták mondani, hogy én milyen baloldali vagyok, mert a kormányt kritizálom, de gyakorlatilag a kormányon kívül, a Fideszen kívül nem létezik most más. Kritizáltam a ellenzéket, de az ellenzék most nem egy létező dolog, csak vergődnek. Itthon a Fidesz az egyetlen, akinek bármilyen hatalma van. Vergődhetnék egy kint fekvő csövesen is, hogy nem csinál semmit. Pont ugyanannyi hatása van gyakorlatilag az életre, mint a Gyurcsányéknak. Egyszerűen semmi. Valamilyen tényleg fontos politikai ügy van, amiben valakinek döntése van, az általában a Fideszhez kapcsolató. Az ellenzék csak vergődni tud mostanában, úgyhogy nehéz arról beszélni, akinek igazából semmi hatalma nincs, semmi befolyása nincs. Majd a karácsony városvezetésről lehet beszélni. Kis időt kell hagyni, hogy már lássuk, mik azok az intézkedések, amit ők hoznak. Azt el lehet mondani, és mindenki egyetért, hogy ez az ítélet kevés. Azt már, hogy ez mennyire politikai, a bíróságnak mit kéne helyette ítélni, az, hogy ezt hogy kezeli a média, az, hogy ezt hogy kezeli a politika, az már egy másik kérdés, ezt mindenki eldöntheti magának. Talán nem is fontos, hogy az ember mindig valamit eldöntsön és kimondjon, hogy ez most egyértelműen politikai volt-e vagy sem, nem tudom kimondani. Egyszerűen azt kell néha mondjam, hogy nem tudom. Nem attól látszik okosabbnak az ember, hogy egyértelműen kimond dolgokat, és mindenképp beáll az egyik oldalra, mindenképp kiválasztja az érme egyik oldalát. Néha én azt érzem, hogy, és ezért is lesz, hogy néha a jövőben nem beszélek valamilyen közéleti témáról, mert egyszerűen nem tudom, hogy az érme melyik oldala igaz. ezért inkább nem választok. Max, azt lehet, hogy megint megnézzük az érme mindkét oldalát. Írjátok meg, hogy nektek mi a véleményetek, nektek hozzátok mi jutott el, mert mindenki az más jut ebből az ügyből. Mindenki szűrje le a saját tanulságát, ha lehet egyáltalán ilyen információ morzsákból. Lehet vitatkozni azon, hogy politikai indítatású, lehet azon vitatkozni, hogy melyik ítélet lenne a helyes, meg melyik nem. A nap végén az átlagember annyit lát, egy ilyen bűnért az ember annyit kap, hogy gyakorlatilag annyit kell fizetni, hogy zsebből kifizette a dolgokat, és megy tovább a dolgára. És mit tudunk csinálni? Semmit. Max egy kicsit kényelmetlenebbül érezzük magunkat ebben az országban, ebben a világban. Minden nap egy kicsit kényelmetlenebb.